Tämä on Hessun kahvilla 5. päivä marraskuuta 2006, 35. lähetys ja 15. Speakers Corner. Tervetuloa kyytiin. I hear there's rumors on the internets. Hessun kahvilla. Internets. Speakers Corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvilla. Tubes. Tubes. Tubes, tubes, tangled up, tubes, tubes, tubes, tangled up, tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speakers Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. Tervepä tuloa vaan kaikille. Se on nimittäin Hessun kahvilla ja Speakers Corner jälleen. Täällä ollaan vähän niin kuin kaivon pohjalla, jos verrataan aikaisempiin soundeihin, nimittäin. Nauhoitus on tuolla toisessa päässä Suomea. Itse olen täällä Jyväskylässä sängyssä vaaka-asennossa lähes tulkoon poikkeuksellisesti normaalista asennosta. Ja kahvikuppi on tässä vieressä, niin kuin kahvilassa ollaan. Täällä on paikalla jälleen Suomen eturivin podcast-asiantuntijoita, vaikuttajia ja tekniikan ihmelapsia. Esimerkiksi tuolla Etelä-Suomen suunnilla taitaa olla Suomen virallinen Cranky Geek, Henrik, morjens. Hyvää päivää. Mä oon edelleenkin tällä pullotettu kraanavesilinjalla. Pullotettu vesi on siitä näppärää, että jos se kaatuu hienon studiokaluston päälle, niin se aiheuttaa paljon vähemmän tuhoa kuin jos se olisi lasissa tai kupissa. Se on kyllä ihan totta. Minä koitan tässä samalla tästä yöpöydät saada tämän kupin käteen. Tämä oli tämmöinen päivän high-tech-tippi. Kyllä, kyllä. Tips and tricks from Hessun kahvila. Niin, tämän lisäksi meillä on pullutetun veden lisäksi ja Henrikin lisäksi meillä on täällä kalatalous Jussi Rovaniemeltä. Morjesta vaan. Kaunista on kuolla isänmaan tähden. Nimenomaan. Tälläkin viikolla. Joka viikkoinen Rovaniemi katsaus. Onko siellä kuinka paljon pakkasta? Mitä sitä olisi? Pistämä 17, niin paljon valehtelin. Se on aika paljon. Katsotaan paljon Jyväskylässä on tällä hetkellä. Weather.jyu.fi sanoo, että tuossa yliopiston kulmilla, että miinus 14,1. Aika kova pakkanen on täälläkin. Täällä on ihan pirun kylmä. Aivan. Mitäs siellä on sitten? En mä tiedä, mutta täällä on ihan pirun kylmä. Se on subjektiivinen lämpötilamittari sanoo, että täällä on pirun kylmä. Mutta hienoa, kun olette taas päässeet paikalle oikein näin niin kuin miehissä. Katsotaan, tuleeko tänne kahvilaan ovet heiluen sitten muita paikalle tänään, että se on nyt vielä arvoituksen verhoamana tämä. Ja tosiaan Hessun kahvilahan tässä nyt ilmestyy harva se päivä, että eilen tuli normaali Hessun kahvilan lähetys lauantaina. Tässä on pikkusen tehty uudistuksia ja tosiaan nyt Henrik apulaistuottajana tosiaan tuottaa tätä tänään tai tekee jälkiäänen käsittelyä ja leikkausta, koska itse lähden tuonne reisun päälle niin, että hippulat vinkuu. Tätä tulee todennäköisesti ulos siis maanantaina, jos kaikki menee putkeen, lähinnä itseni osalta. Mutta lähdetäänkö käymään asioita läpi, että niitä on taas meillä tänään paljon mielessä. Ja ensimmäisenä oikeastaan niin voisi ottaa tämmöisen aiheen esiin, kun Google laukaisee uuden palvelun, Google Custom Search Engine, jossa voi profiloida hakupalvelun omien mieltymystensä ja mielenkiintonsa mukaan. Onko tämä uusi parempi palvelu vai Googlen uusi juoni saada vielä edelleenkin tärkeämpää tietoa käyttäjistään? Mitäpä sanoo arvon raatilaiset tähän? Älä yritä varastaa. Mä kirjoitin sen tonne ja mä kysyin kysymyksen. Aivan, anteeksi. Joo, siis mä rupesin just katsoa tätä linkkiä tässä. Täällä on Google-blogiin linkkiä, Custom Search. Enpä ole käyttänyt itse asiassa tätä. Mä kokeilin kerran onko se tää, hetkinen. Meillä on tässä googlism.comia kokeilin. Tässä on nimittäin tähän aiheeseen liittyen, meillä on myös asialistalla, josta ei saanut sanoa listaksi, niin meillä on myös tänään tämä googlism.com. Kysy Googlelta, mitä se tietää sinusta. Minusta, eikä podpäivästä, se ei tiennyt mitään, sanoo Henrik täällä. Eli mä kokeilin Hessun kahvilaa ja Hessujärvistä ja vaikka mitä, se ei tiennyt niistäkään mitään, niin mä epäilen, että tietääköhän se googlismi yhtään mitään ja mitäs tämä sitten tietää tämä Googlen uusi kustomoitu search. Mitä tämä niin kuin tekee? No siis sä rekisteröidyt sinne Ja mä en tiedä, mä en ole rekisteröitynyt sinne, niin mä en tiedä, mitä kaikkea se kysyy sulta siinä vaiheessa. Mutta sitten perustuen siihen, mitä sä haet ja minkälaisiin tuloksiin sä reagoit parhaiten, luultavasti myöskin, että minkälaisia mainoksia sä klikkailet helpoiten. Just ja just. Muuta. Se tallentaa sun käytöstä siellä ja yrittää sillä tavalla räätälöidä sulle mahdollisimman yksilöityä ja hyödyllistä hakupalvelua, että se niin kuin ennakoi jo tietää, että minkälaisiin vastauksiin sä reagoit helpoiten, niin sitten se priorisoi niitä. Kyllä, kyllä. Eli se tavallaan yrittää tosiaan tulkita, mitä mä oikein haluan hakea, ja sitten hakee mulle vaan niitä tietoja sitten jatkossa sen tyyppisesti. Niin. No, onpa kätevää. En ole käyttänyt, enkä tiedä, ei nyt heti tule mieleen, että olisiko tuo nyt niin hyvä välttämättä. Se on, niin, siinä on se, että mikä siinä on, että onko se tosiaan uudistettu palvelu, kun siis Googlellahan on ollut aikaisemmin, mä luin Googlasta kirjaa, se oli vielä ulkopuolisen kirjoittama, että se ei ollut silleen niin kuin virallista Google-propagandaa, niin siinä oli juttu siitä, että kun Gmail perustettiin silloin, no kaikki luuli ensinnäkin, että se on aprillipila, kun ne julkaisi sen 30. marraskuuta vai? Mutta muutenkin siinä vaiheessa, kun ne sen julkaisi, niin siinä tuli sitten paljonkin polemiikkia, että mikä se juttu tämä on, että kun ne ilmeisesti ne kaikki viestit tallentuu Googlen servereille ja sitten ei tiedetä, että poistuuko ne siinä vaiheessa, kun sä ne poistat ja mikä tämä juttu nyt on, että kun Googlen pitää olla joka paikassa tekemässä jokalaista ja pelättiin sitä, että Google saa liikaa tietoa, niin siitä voi sitten vaikka, jopa tahtomatta, vaikka Googlella ei olisi mitään suunnitelmaa käyttää sitä mitenkään ikäviin tarkoituksiin, niin sitä ei kuitenkaan koskaan tiedä, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Että, se oli, mikä minusta oli jännittävintä siinä, oli se, että Googlella itsellään, varsinkin nämä perustajat, ne oli täysin hämmästyneitä siitä, koska ne oli ajatellut, että eihän tässä voi olla niin kuin mitään epäselvää, että he tekevät tämmöisen palvelun, se on hyvä palvelu, kaikki varmaan haluaa käyttää sitä ja sehän on vaan hyvä, jos on hyvä palvelu. Ja no, mä olisin siinä mielessä kyllä Googlen puolella, että mähän käytän kyllä Gmailia useampaankin tarkoitukseen, niin siinä mielessä ei mitään hämminkiä, mutta se on tosiaan, että kun niiden slogan on tämä do no evil, että aivan. Kaikki mitä he tekevät, niin se on sitten, se on aina huolestuttavaa tämmöinen, että kuinka hyvin se sitten pitää tällaisissa maailmanmarkkinoissa sitten kuitenkin. Niin. Olisihan se herkullinen tietovarasto kyllä niin kuin saada yhtä jos toista tietoa, jos ne kaikki mailit säilytettäisiin jossakin, eikä niitä koskaan tuhottaisi. Joo, ja onhan nämä, niin kuin varmaan voi hyvin arvatakin, niin on nämä Yhdysvaltain tietyt niin, tiedustelupalvelut on näitä yrittänyt saada. Terrorismin vastaisen lain nojalla varmaan niitä on koitettu niin kalastella yhdistys. Ja joiltakin tarjoajilta nyt tulee kammottava panettelu, jos on väärässä, mutta olisiko niin, että ne on Yahoolta jotain näitä saanut? Joo, mulla on myös tämmöinen käsitys, että näin olisi ollut. Mutta jos näin ei ole, niin syytteet voi lähettää osoitteeseen henrik.antonen@gmail.com. Joo, kyllä, kyllä. Gmailia siis käytetään sielläkin. Mäkin käytän. Mulla kyllä ensi alkuun sellainen ihmeellinen ajatus siitä, että pitää suurin piirtein foliopipo laittaa päähän ennen kuin Gmailia uskaltaa käyttää, mutta kyllä mä oon nyt sitten sortunut siihen ja sehän on kyllä äärimmäisen hyvä palvelu. Siis siinä mielessä, että sinne mahtuu sitä postia. Joo, ja niillä on huomattavasti parempi roskapostisuorinkin ollut kuin. Joo, se on totta, kun esimerkiksi vertaa vaikka Hotmailiin. No, Hotmailissahan mä kypsyin niin paljon, että mä luovuin sähköpostista, koska silloin niillä oli 2 megan inbox, niin se täyttyi niin kuin tunnissa sitä roskan määrästä. Ja Gmail oli semmoinen, että nykyään Gmail on kaikilla. Kaikilla on niitä invaitteja niin paljon, että sitä saa kuka tahansa, mutta silloin ei ollut ihan niin. Niin. Se on niin. Siinä vaiheessa, jossain vaiheessa mä sitten vaan kypsyin, että ei näin. Ja sit, mä itse asiassa nostin siitä jonkin asteisen metelinkin. Mä tota noin postittelin kaikille keskustelupalstoille, missä mä niihin aikoihin liikkuin. Mä pitkän ja katkeran kirjeen kirjoitin siitä, kun sähköposti on kuollut. Ja tämä oli pari vuotta sitten, ja siinä vaiheessa mulle tuli mielenkiintoinen, että mä siinä kirjoituksessa viittasinkin sitten siihen, kun se suomalainen joku filosofi ennusti, että internet kuolee niin vuonna 2006. Just. Ja kun mä sitten oli itse asiassa mielenkiintoinen, silloin oli haastattelu Ylen yhdessä ohjelmassa, jonka saa podcastina. Niin se ei ole yhtään niin pöllöväite kuin mitä voisi kuvitella, että se osaisi argumentoida ja perustella sen erittäin hyvin, mutta tämä nyt on sivuaihe, mutta kuitenkin siinä vaiheessa tuli semmoinen tunne, että jos tämä sähköpostin käyttö on tätä, niin en mä sitten kaipaa enää sähköpostia, ja sitten joku lähetti mulle Gmail-invitein, ja mä ajattelin, että no mä nyt kokeilen sitä sitten, ja siitä lähtien mä oon taas käyttänyt. Se oli tavallaan niin kuin toi Gmailissa sitten se roskapostin suodatus, mikä oli niin kuin sun mielestä ensin. Joo, kyllä. Mä voin ihan niin sanoa, että mä olisin Dvorak-tyyppinen I get no spam, mutta aika hyvin ne suodattuu sinne spam-lootikkoon. Tosi hyvin, kyllä joo. Mites Rovaniemen mies, kalatalous Jussi, mitä sä käytät sähköpostissa? No mulla on opiskelupaikastaan yksi osoite, jota tulee käytettyä, ja sitten on itse asiassa tämän internet-yhteyden tarjoaja antaa yhden sähköpostiosoitteen, ja sittenhän mulla on Gmailissa osoite. Niin, aivan, eli Gmail on sielläkin päin niin kovaa valuuttaa. Se on varmaan niin kuin enenevissä määrin näin. Joo, no se oli tosiaan se, että siellä on sitä tilaa, tosin täytyy nyt pikkusen sinne päin nostaa sormea pystyyn soosoo, että ne markkinoivat itseään tämmöisenä rajattomana palveluna, mutta siinä on aika tiukat rajat kuitenkin, että minkä kokoista tavaraa pystyy lähettelemään. Joo, tuli vastaan tuossa, kun valokuvia laitoin menemään Anopille, niin niitä sinne mahtunut 2-3 ja piti tehdä uusi posti. Kyllä, kyllä. Joo, itse asiassa siellä on siis niin kuin tämä koko rajoitus niin kuin yhdelle sähköpostille on varmaan niin kuin 10 megaa tai jotain tällaista. En ota kantaa tuohon, kuinka iso se on. En ole tutkinut. Tai se voi olla enemmänkin, koska mulla on käytössä semmoinen tosiaan, että mun hessujärvinen.com sähköposti niin forwardoituu tuonne Gmailiin. Ja siellä yleensä se pingahtaa takaisin, kun menee yli 10 megaa, mutta mä veikkaan, että se johtuu siitä mun domain forwardinista systeemistä, että siellä jossakin välitystiessä on se 10 megarajoitus, koska mun mielestä suoraan Gmailiin lähetetty, niin taitaa tulla enemmän kuin 10 mega läjäykset läpi. Kyllä se vastaan pystyy ottamaan isojakin, mutta että lähetät Gmaililla jotakin, niin siinä vaiheessa alkaa yskähtely. Niin, no se on tietysti joo, varmaan myös sekin totta, että se yskii jo siinä vaiheessa, kun sitä siirretään sinne niin kuin tavallaan omalta koneelta sitten eteenpäin tai muuta. No, en tiedä, mutta joka tapauksessa mulla on itsellä esimerkiksi käytössä tällä hetkellä 307 megatavua, joka on sähköpostilaatikon koko, joka on 11% kiintiöstäsi, joka on 2781 megatavua. Tämä on jännä, tämä kasvaa niin kuin tavallaan koko ajan tämä storage-kuota. Täällä paljon Henrikillä on tällä hetkellä Gmail-tilillä. Eikö se ole kaikille sama? Eikö on vai? Kato, sehän tuossa heti, kun menee tuohon etusivulle mail.google.com, niin siinä se laskuri siihen menee. Just. Oh, okay. And you still have over 2781.471754 megabittiä. Okay. Just. Vapaana. Ja siinä tuossa se koko ajan kasvaa, että en mä tiedä, kasvaako se oikeasti vauhtia niin, vai onko toi joku keskiarvo, mitä se sitten tikittää tuossa niin riippumatta siitä, mutta kyllähän sitä tilaa siinä ihan näppärästi mukavasti piisaa. Sitä on ihan mukavasti, joo, se on totta. Nyt on kyllä akkunat taas niin sekaisin, missäs me oikein ollaankaan. Mä yritän justiinsa katsoa sitä, että mikä... Tuossa nyt kun puhutaan Gmailista ja Googlesta, niin tosiaan tämä googlism.com, niin Mistä ihmeestä tässä oikein on kysymys? Sitä on se, että google.com will find out what google.com thinks of you, your friends or anything. Elikkä niin. Tähän se on tämmöinen hakuluotikko, johon voi kirjoittaa oman nimen vaikka. Hessu Järvinen samalla, kun puhutaan tässä. Ja välähti joku ikkuna tuossa ruudussa, ilmeisesti aukesi joku hirveä mainos johonkin. Ja sitten se sanoo täällä, että googlism for Hessu Järvinen. Sorry, Google doesn't know enough about Hessu Järvinen yet. Joo. What the heck? Ja tästä pitää sanoa, olinkohan me. Samoa on Hessun kahvilassa. Joo, mutta tässä on, tämä ei siis ole Googlen palvelu. Ei niin, tämä on ikään kuin joku, tämä on itsenäinen palvelu, mutta se jotenkin, en mä sitten tiedä, miten se oikeasti toimii, mutta. Nyt mä kirjoitin tähän, että Adam Curry, niin tässä tuli tuonne hirveä lista niin kuin tekstiä. Adam Curry alkuisi. Mä kirjoitin Leo Laporte. Kirjoitapa se minun nimi. Juha. Niin, ja sitten voit jättää sen sanomatta lopun. Kyllä, kyllä. Ei se sano mitään. Jaa. Siis tämä ei pidä paikkaansa. Kyllä Google tietää Hessusta ja Hessun kahvilasta ja kaikista meistä varmaan jotakin, mutta Adam Currysta tulee tänne. Adam Curry is de pim fortune. Adam Curry is back. Adam Curry is content to wait. Adam Curry is expected to pull the plug on his beloved MTV. Adam Curry is gobbling too. Blablabla. Siis varmaan satariviä tulee tämmöisiä tekstejä. Joo, täällä on Leo Laportissakin. On Leo Laporte is a host of a television show and works at Tech TV in San Francisco. Sehän koko ajan hokee, että kun se on kuollut se, ihan, se homma. Ja, Leo Laporte is rightfully exposed for the uncaring. Täällä on jotain. Leo Laporte is not who he seems to be. Tämä on musta ehkä paras täällä loppupuolella oli tämmöinen, kun Leo Laporte is my hero. Ja Leo Laporte is M3G4L337. Just joo, tämä on mielenkiintoista. On todella mielenkiintoista. Todella hyödyllistä tietoa. Tämä on sitä sisältöä nyt, mistä Hessu puhui tuossa edellisessä jaksossa. Aivan. Luetaanko koko lista tuosta läpi? Tässä no niin, vuorotellen. Kyllä, kyllä. No ehkä emme kuitenkaan, mutta siis tällaisia palveluita on rakennettu Googlen ympärille. Googlehan on aktiivisesti itse rakentaa koko ajan kaiken näköistä, että siinä mielessä hieno homma. Mutta mennäänpä eteenpäin, jos herroille sopii. Koska täällä lukee myös, että juuri kun luulimme, että YouTube-keskustelu on kuollut, Google ilmoittaa, että se on poistanut 30 000 videota sivulta tekijänoikeusrikkomusten takia. Joo, mutta tämä itse asiassa käsiteltiinkin jo viime viikolla. Ei kun niin tajunnut sitä. sorry. Mutta jos se nyt jäi jollekin muullekin kuin minulle epäselväksi niin, viime viikolla. Niin käsitellään niin, se nyt lyhyesti uudestaan. Niin, eli joo. Siis 30 000 videota. Ja nämä oli justiinsa niitä japanilaisia, joista Tony puhui, että siellä oli niin, virkamiehet listannut vaan niitä ja sitten lähettänyt listan, niin nehän hävisi sieltä sitten saman tien. Kyllä, kyllä. Elikkä asia tapahtui ihan niin kuin pitääkin. Kyllä, kyllä. No, mutta sekin on siis käsitelty. Naps kuuluu, nuija kopahtaa kahvilan pöytään. Lacuna Coil, niminen suosittu orkesteri, on laittanut yhden uuden singlensä Podsif Music Networkiin, ennen kuin sitä on edes annettu radiolle. Mikäs tämä tällainen tarina on? Se on, mäkään en tiedä, mitä tähän liittyy, mutta. Joo, mä katsoin tätä biisiä. Itse asiassa kuuntelinkin sen jo kertaalleen. Joo, huono biisi, mä en ole kuunnellut edes. Lacuna Coil. Mitäs tapahtuu, jos mä kysypä, katsopas mitä googlism.com kertoo Lacuna Coilista. Oho, ai, nyt se lähti soimaan mun päässäni toi biisi. Tää on tää, joo. Harmi, kun se ei kuulu sinne. Vähän. Tää pitäis muuten kehittää jotenkin, että tässä saisi soitettua näitä kätevämmin kaikkia juttuja täältä. Skypen ylitse voitais kuunnella kaikki, että no niin, tältä tää kuulostaa, mutta kun ei voi, kuuluu vaan minun päässäni. Joo, mä pystyisin kyllä kai tekemään sellaisen, mutta se vaatii vähän aikaa. Niin se ei pysty tästä nyt ihan heittämällä. Kyllä, kyllä. Pari johtoa, kun pistää vaan. Mutta siis tämä on mielenkiintoista, että Podsafe Music Networkista alkaa tulemaan niinku tällainen merkittävä musiikin mainostamisen kanava, eli tosissaan podcastista alkaa tulemaan merkittävä musiikin mainostamisen kanava. No, tämä on nyt yksi yhtye, että... Mutta kuitenkin, että siellä on... Okay, se, tässä... Niin, se on just mielenkiintoista, että se on, niin kuin, se on pre-single release, eli niin. se on podcastaajien käytössä ennen kuin se on kellään muulla. Niin, nimenomaan. Eli niin, mikäs tämä oli tämä My Chemical Romance, tämä biisi, kenenkä se nyt onkaan esittämä, joka oli kauhea polemiikki, tuli siitä, kun sitä ruvettiin soittamaan televisiossa ja radiossa, kun se oli vaan, piti olla niin kuin tämmöinen internet-juttu, vai mitenkä se oli, että siis niin kuin tätä markkinointia on tehty, nyt varmaan kaikki ampuu, mutta kun mä oon väärässä, pistäkääpä taas palautetta hessu@hessuerroinen.comiin tästä aina aiheesta. Vielä osoitekin, jos joku haluaa tulla ampumaan. Niin, mutta kyllähän se saa googlism.comista. Niin, nimenomaan. Ja niin, mutta hei, täällä googlism.com sanoo Lacuna Coilista, että Lacuna Coil is working on their new album and they will enter studio on April 17th. Okei. Okay. Jipii. Hyvä tieto. Oh. Sitten seuraava tieto siitä on Lacuna Coil is working on their new album and they will enter studio on April. No niin, eli siis googlism.com kumpaa toimii. Olisi uskominen. käy vielä, ei ole selvä. Mutta tosiaan niin Lacuna Coil, siis Podsafe Music Networkissa, mutta siis muitakin orkestereita varmaan sieltä löytyy jatkuvasti. Siellä on muun muassa Deep Purple ja siellä on siis muitakin levyttäneitä artisteja hirveän läjäyksellä. Joo, ja mä olen löytänyt sieltä jopa artisteja, joiden levyn minä olen sitten mennyt kauppaan ostamaan. Kyllä, kyllä. Juu, näinkin. No, yhden kerran on käynyt näin, mutta ostaisin niitä ehkä enemmänkin, jos noin vaan olisi rahaa. Nimenomaan. Ja tuossa kokeillaan muuten... Tuosta tehdään tollainen haku, että kirjoitetaan tähän, että Jung Blood. Teille muuten mielenkiintoinen, kun sä puhuit tässä edellisessä varsinaisessa lähetyksessä siitä, että se joku brassiyhtye oli kiinnosti kovasti ja sanoit sitten, että taidanpa mennä, tai miten sä sanoit, että taidanpa suunnata askeleeni kohti... Mä ajattelin, että johonkin levykauppaan, mutta sanoit iTunesia. Täytyy sanoa, että mä olen nyt kuullut. Joo. Mä oon kuullut noin samaa materiaalia nettikaupasta ostettuna ja sitten noin täyslaatuisena CD-versiona. Niin vaikka kuinka insinööri sanoo, että ei oo eroa. Niin kyllä mä kuulen siinä selkeän eron, niin kuin silleen, että vaikka tuntuu, että kyllähän tässä niin kuin se kaikki sama informaatio on ja soundit on periaatteessa samoja, niin joku siitä häviää, joku semmoinen, no se on justiinsa se kaikkein ylimmät taajuudet, mitkä se nappaa ensimmäiseksi pois, jotka antaa siihen semmoisen avaruuden, se aukaisee sen ihan eri tavalla, että mä kuuntelin yhtä tiettyä, se oli varmaan joku kappale, jossa se oli semmoiset soundit, että se korostui oikein erityisesti, että se jotenkin se aukesi koko ihan, kun se oli musta kauhean tunkkainen miksaus muuten, ja se aukesi ihan kokonaan, kun mä kuulin sen niin kun täyslaatuisena versiona, niin siitä edelleen tuli vaan semmoinen, että ei vielä ole oikein valmis nämä niin, nettikaupat tavallaan. Ja se on musta jännä, että minkä takia ne ei lähde siihen täyslaatuisuuteen, koska Applellakin on tää lossless-formaatti, sitä en oo kuullut. Ja sitten kun on sanottu, että se on noin kaistasta kiinni. Niin. Mutta mites nyt, kun ne on, pistää tulla, siellä myy leffojakin ja kaikkea, niin nehän ne vasta kaistaa viekin, että jos on kaistaa semmoiseen, niin luulisi, että olisi kaistaa antaa asiallisen kuulosta musiikkia. Joo, se on ihan totta. En tiedä, onko siinä sitten se, että sitten ei voi enää sanoa, että mahtuu 5 miljoonaa biisiä soittimeen, kun ei mahu enää kuin 100 000 biisiä, kun on niin isoja kaikki biisit, en tiedä. No, mutta eikö sunkin iPodissa ole 80 gigaa, että kyllä sinne muutama losslessi. Joo, on kyllä totta, että sinne mahtuisi losslessinäkin kyllä jonkun verran, että en tiedä, mikä tuossa on. Mä en itse asiassa, mulla on niin huono kuulo varmaan nykyään, että mä en enää kuuletta. Hirveästi eroja noissa. Niin Oletko tehnyt semmoista A-B-vertailua? En mä ihan siis ole kyllä totta puhuksen tehnyt. Siinä on tietysti se, että mun ainakin pitäisi olla alan ammattilainen, niin mulla on aika harjaantunut kuulo, ja mä kuuntelin niin kuin studioreferenssimonitoreilla ja muuta. Mutta, joo, mutta jo se, että siellä on ero, niin mun mielestä se on, koska jos se ero kuuluu tässä näinkin kontrolloidussa tilanteessa, joka tietysti on tarkoitettu just siihen, että kuuluu kaikki, niin se tarkoittaa, että siellä on kuitenkin kuultava ero, ja sen takia mun mielestä on väärin myydä sitä CD-tasoisena musiikkina, kun se selkeästikään ei ole sitä. Niin, se on totta. Sanotaanko muuten esimerkiksi iTunesista, että se on CD-tasoista musiikkia, en tiedä. En tiedä minäkin. Mun mielestä se ei ole niiden markkinointiväittämänä. Mutta tosiaan, jossain vaiheessa kaikki oli kauheasti, että MP3 niin, on CD-tasosta musiikkia 10 kertaa pienemmässä koossa. Että mä ymmärrän sen jotenkin, mä ymmärrän iTunesin ja minkä takia mäkin oikeastaan haluaisin iTunes-tilin on just sen takia, että sieltä voisi ostaa jotain yksittäisiä biisejä. Niin. Se on ehkä se, mutta sitten jos mä ihan oikeasti diggailen jostain, niin kyllä mä sitten haluan sen koko systeemin ja mä haluan sen niin hyvänä laadulla, kun se vaan nykypäivänä saa. Ja koska kuitenkin, no DVD ja muut on kauheasti, että kun ne on 24-bittisiä ja ne on niiden näytteenottotaajuus on se, vaikka tosiasia on se, että 44 100 ja 16 bittiä on... Se kattaa ihmisen normaalin kuulon täysin, että ne lisäkikkeet on vaan sitten lisäkikkeitä, että niistä voi sitten niin sanoa, että kun on näin hienoa, vaikka oikeasti ero ei ole inhimillisesti kuultavissa. Niinpä. Joo, toi on mielenkiintoista. Mä itse ostan aika paljon musiikkia iTunesista, ja mutta silti on kyllä useampi 100 CD-levyäkin kyllä, mutta se on niin kuin, mä oon ehkä... Just tuossa samaa mieltä siitä, että kyllä niissä voi olla siis eroa, ja varsinkin jos referenssimonitori kaiuttimilla kuuntelee studio-olosuhteissa, niin varmasti huomaa eroa kyllä sen, mutta toisaalta sitten niin kuin just sanotaan niin kuin normaali keskivertokuuntelijan laitteistolla ja kuuntelutottumuksilla ja mieltymyksillä, niin siinä ei välttämättä hirveästi ole eroa, ja varsinkaan minkään sitten enää, jos iPodista kuunnellaan, niin vahvistimetkaan ei ole sitten mitään varmaan ihan maailman parhaita, joskin ne on aika hyviä arvosteluita saanut noissa testeissä, noin kuulokepuolen lähdötkin, että ei niissä nyt mitään ihan kökköäkään ole kuitenkaan. Mutta siis se, että tämä on jännä, että mä itse kovasti elän tätä digitaalista elämää, niin tykkään siitä helppoudesta ja siitä vaivattomuudesta ja just sitä, että sä voit ostaa musiikkia. Se on se yksi laite, yksi ohjelma, mistä sä saat niin kuin periaatteessa podcastit ja videopodcastit, ja sitten sä saat musiikit siitä, ja sä voit synkronaa sinne sun digitaaliseen laitteeseen, sinne taskuun, ja sitten sä voit katsoa niitä missä vaan, sä voit liittää sen laitteen televisioon, tai sä voit liittää sen autostereoihin, tai kotistereoihin, tai sä voit striimata siitä sun iTunesista suoraan sitä musiikkia sun kotistereoihin, AirTunesin kautta, tämmöisen VLAN-systeemin kautta, ja näin, että siis se on hirveän kätevää. Mä just tänään mietin sitä, kun mä olin vuokrannut pari leffaa eilen tuolta, kun vaimon kanssa katsottiin tuossa niitä, ja me vietiin sitten niitä takaisin tuossa päivällä videovuokraamaan, ja mä mietin, että on kyllä todella vanha-aikaista tämä, että pitää näitä DVD-tä kuskata eestakaisin, ja olisi niin kätevää, kun voisi vaan katsoa suoraan on-demandina verkosta noita elokuvia, ja me ollaan jonkun verran katsottu elokuvia tuolta SF Anytime-palvelusta, ja se ei tietenkään taas kerran toimi millään muulla kuin IE:llä, ja siihen liittyvällä pluginilla, ja sitä kautta myös vain PC:llä, eli ei toimi Macillä, mutta mun mielestä sen tyyppiseen videovuokraukseen mä haluaisin vielä tuon videopuolenkin menevä, että sä voit niinku striimata verkosta, ostaa sieltä luottokortilla sen vuokran, ja that's it, eli iTunesan toteuttaa tätä jo musiikkipuolella. Ja mun mielestä niin kuin tässä on se clue, se helppous, se semmoinen online ja ajattelu ja tämä, okei, ehkä pitää tinkiä sitten vähän tuosta soundin laadusta. Juha on laittu mikin päälle, sillä on jotain sanottavaa. Tuosta striimauksesta tuli mieleen, että niin koin valaistumisen tässä joku päivä aikaa paikallisen ammattikorkeakoulun kirjastosta lainasin e-kirjoja. Just. Tänne tuli tuon koneelle ja nyt on täällä biomekaniikkaa kautta ravitsemusta opiskeltu ja onhan se hieno. Ainoa vain, että piti tuo Adobe Readeri asentaa koneelle, että se vähän ahisti, mutta kyllä sen kestää, kun tietää, miten hyvää se mulle tekee. Aivan, joo, toi on myös mielenkiintoista, että niin kun kirjoja voi niin kun ladata netistä. Ja vielä kun saatais toi sähköinen paperi käyttöön, että siis sulla olisi semmoinen niin kuin sanomalehen tai jonkun lehden näköinen pumaska sähköistä paperia pöydällä, johon sä voit sit ladata sen kontentin ihan missä tahansa, niin sitten oltaisiin niin kuin siinä convenient-tasolla, eli mukavuustasolla, että se kirjan tai lehden aivan lyömätön käyttöliittymä olisi myös niin kuin siinä vielä. Miten sä, Juha, kun luet nyt tätä biomekaniikkaa niin ruudulta, niin onko se niin kuin yhtä kätevää ja helppoa kuin kirjasta lukeminen, siis niin kuin meidän omaksumisen tasolla, että onko se, hahmotat sä sen hyvin siitä? No sehän siinä nyt on vähän ongelma, että kun tämä on pöytäkone iMac, ja se pitää istua tässä. Mullakin on äärimmäisen huono tuoli. Aivan. Istuskella tässä ja lukia, ja tosiaan se sivujen kääntäminen ynnä muu, niin onhan se tavallaan vaikeampaa, mutta siinä toisaalta sitten taas puolensa, että siellä voi olla 4-5 kirjaa auki tuossa työpöydällä, ja siitä huolimatta niin tämä ihan reaalimaailman työpöytä, eli tämä fyysinen pöytä, missä minä olen, niin se ei ole täynnä kaikkea tarviketta. Että se löytyy nimenomaan siitä tietokoneen työpöydältä, että mikä ei niin haittaa, vaikka se on hieman sekainen, että siinä on paljon tavaraa. Että on siinä omat huonot puolensa, mutta on siinä hyväkin puolensa. Että taas paljon puhetta ilman, että sanoin mitään. Ei kyllä, nimenomaan tätä mä just hain, koska niin kuin mä oon joskus kertonut aikaisemminkin, niin omassa työssäni mä kirjoitan hyvin paljon niin kuin, asiatekstiä ja määrittelyitä ja muita, ja sitten myös luen hyvin paljon kaikennäköistä tuommoista sähköistä materiaalia, ja mä niin kuin tykkään sähköisessä materiaalissa siitä, mitä mä kaipaan normaalissa materiaalissa, siis kirjoissa ja lehdissä, on tämmöinen find-toiminto, eli sä niin kuin löydät kätevästi asioita findilla siitä sähköisestä materiaalista, mutta yritäpä sitten hakea sitä kätevästi jostain muusta. No okei, siellä on sisällysluettelo ja asialuettelo ja muuta tämmöistä varmasti, tai asiasanaluettelo ja muuta. Okei, niitä löytyy, mutta kyllä se findi on vaan ylivoimainen tuossa sähköisessä materiaalissa. Miten Henrik, dikkailetko sähköistä materiaalia? No mulla on kyllä, mä oon lukenut sitä jonkun verran, siis ihan tekstiä. Mm. Ja se on niin kuin lähinnä niin kuin käsikirjoituksia on lukenut, koska niitä ei painettuna oikein saa ja kaikkea tuommoista. Mä täytyy sanoa, että kyllä se on varsinkin, jos lukee jotain niin kuin ohjekirjat esimerkiksi, on mun mielestä ihan katastrofi sähköisenä. Mä en vaan jaksa samalla tavalla, kun jos sitä asettuu johonkin, sitä rauhoittuu ja lukee sitä. Että esimerkiksi jos, ja mä oon pelannut paljon sellaisia über-sadistisen realistisia simulaattoripelejä. Aivan. Lentosimulaatioita ja sitten yhtä avaruussimulaatiotakin ja muuta, joka on niin kuin todella monimutkaista, niin jos mä rupean lukemaan sitä niin kuin ruudulta, ja se peli saattaa olla vaikka auki, tai peli tai simulaatio, miksi nyt haluaa katsoa, se on auki siinä vieressä, niin ei sitä pysty keskittymään, mutta sitten kun mä pyysin tuttua, joka työskentelee paikassa, missä se yövuoressa voisi olla tulostaa useampia satoja liuskoja surutta, niin pyysin tulostamaan, niin sitten mä opinkin kaiken ihan niin kuin saman tien, vaikka mä olin pähkäillyt niiden sähköisten ohjekirjojen kanssa sitä ties kuinka kauan. Joo. Joo, siis toi on jännä, että siinä on joku sellainen muutosvastarinta tai joku semmoinen fyysinen juttu tässä, mutta mä oon huomannut kanssa itsellä sen, että joskus on niin kuin helpompi omaksua asioita niin kuin tulosteesta kuin ruudulta, mutta sitten mä oon huomannut myös sen, että kun mä oon siirtynyt kahden niin kuin näytön yhtäaikaiseen käyttöön töissä, niin se auttaa siihen, että kun sä just, jos sä teet jotakin, niin kun, vaikka sanotaan, että testaat jotain systeemiä ja kirjoitat samaan aikaan jotain dokumenttia siitä, tai sitten kirjoitat jotain ohjekirjaa tai määrittelyä tai muuta, niin se just, että sun on niin kun se semmoinen yhdenaikainen, tai että jos joku lähettää sun sähköpostissa jonkun jutun, johon sun pitää tutustua, niin sulla voi olla niin kuin useampia tavallaan juttuja auki, ja sitten sulla on se kuitenkin se dokumentti jossain niin kuin rauhassa tällä tavalla. Yleensä on se ongelma, että just toi, että sulla pitää olla niin kuin useita juttuja yhtä aikaa, ja sitten se dokumentti hautautuu sinne ikkunoiden alle, ja sitten se niiden kanssa vekslailu on hirveän monimutkaista. Mutta mä oon huomannut, että tuossa on apuna se, että sulla on, vaimon puhelin soi tuolla lattialla, niin että sulla on kaksi näyttöä. Jos puhukaa se jotain, mä huudan sille, että sun puhelin soi. Jaha, pitää puhua jotain. Mä meinasin justiinsa sanoa jotain olennaista, mutta mä ajattelin, että josko siihen saisi Hessunkin kommentin, mutta ilmeisesti... Millainen nyt mä oon takaisin täällä näin. Mä meinasin justiinsa pelastautua, ruveta puhumaan vaikka urheilutuloksista vaikka. Kyllä... Ei nyt sentään. Mutta niin. Siis mitä tulee tällaiseen sähköiseen tekstin sisäistämiseen ja dokumentaatioiden ja muihin, niin mä oon huomannut, että PDF on kyllä ainoa tiedostoformaatti, jota kestää lukea. Että jos on joku Word-dokumentti tai saatikka sitten nettisivulla, niin siitä ei tule niinku yhtään mitään. Että kyllä se pitää olla. PDF on siinä, jos mäkin generoin jotain, tai no, olipas nyt hieno termi taas, generoin. Kirjoitan jotain tai luo jonkun dokumentin ja mä haluan sen luettavaksi, niin mä pistän sen aina PDF-dokumenttina eteenpäin, koska mä tiedän, että se sitten näkyy ihan oikein joka paikassa. Joo. Ja sitten kun on tottunut, mä oon lukenut hirveästi käsikirjoituksia PDF-muodossa ja mä oon tottunut siihen, että miten se lukija ylipäänsä käyttäytyy. Että mä tiedän, että mä pääsen niinku ruudullisen verran eteenpäin painamalla näppärästi tosta, niin sitten se ei välttämättä toimikaan samalla tavalla. Niin se on myös niinku oma tottumuskysymys, mutta kyllä se niinku, tätä tämmöistä työskentelyä varten, niin kyllä se on musta ihan ehdoton, että sen pitää olla PDF, koska ei sitä muuten kestä. En mä yleensä edes ryhdy lukemaan. Joo, se on juuri näin. Kyllä mä uskon kanssa toi PDF, Portable Document Format, siitä kai se tulee, niin se on kyllä yksi parhaista. Mutta silti edelleen, niin tämä käyttöliittymä lyhyesti vielä, niin kuitenkin nyt mä makaan tässä sängyllä, niin kuin mä sanoin äsken, niin tällainen niin kuin puoli istuvassa asennossa tyynyillä pönkityttynä, niin tämä läppäri on tuossa sylissä ja huutaa tuulettimet täysillä, kun se käy niin kuumana, mutta se, että niin kuin, ei tämä ole niin kätevä kuin, että mä lukisin kirjaa. Mulla on ollut itselläni, niin kuin mä jossakin aikaisemmissa tarinoissa kertonutkin, niin mulla on ollut kunnia ja mahdollisuus myös työssäni käyttää Microsoftin keksimää tablet-PC:tä, eli tämmöistä niin kuin, semmoista PC:tä, mikä on periaatteessa pelkästään toi näyttö. Eli siinä ei näppäimistö, ja sitä ohjataan kynällä. Mutta okei, mulla oli semmoinen hybridi, että siinä oli myös näppäimistö, mutta sitten se näyttö kääntyi sellainen ympäri ja klaksahti siihen näppäimisten päälle, niin silloin siitä tuli vähän niin kuin sen paksu kirja. Ja okei, voisi kuvitella, että semmoisella käyttöliittymällä, kun sulla on kynä, kosketusnäyttö ja kynä, ja sit, niin kuin sä voisit scrollailla ja pitää sitä tuossa vähän niin kuin kirjaa, niin ei se kyllä oikein sekään toimi vielä. Et kyllä se, niin kuin se, että sä voit niin kuin selata niitä sivuja ja semmoisen kevyt ja kätevä, niin kyllä se vaatisi sen semmoisen sähköisen paperin, että se homma toimisi niin kuin täydellisesti. Mutta muuten niin kuin kaikki nämä faktat, mitä tässä on todettu, niin ne ovat valideja. Hyvin mielenkiintoisia noin. Ratkaisut, mitä nykyisin tarjotaan. Tästä tuli tämmöinen hieno termi, ratkaisut, joita tarjotaan. Kyllä, kyllä. Niin ne on kyllä mielenkiintoisia. Että kun, niin se on se, että kun ne perustuu siihen, että nykyään se on mustavalkoista ja loppujen lopuksi eihän siinä tarvii kuin mustavalkoisuutta, paitsi jos menee johonkin hienoon lehtijuttuihin ja muuhun. Mutta jos on niinku kirja, niin eihän kirjoissakaan kauheasti ole kuvia. Vaikka mä oon aina ihmetellyt, että kuinka ne jaksaa lukea niitä kirjoja, vaikka niissä ei ole yhtä ainutta kuvaa. Niinpä. No joo. mutta siis sehän perustuu siihen, että siellä on ne, onko ne sitten nestekiteitä vai millä tekniikalla se on, mutta ne perustuu siihen, että ne on pois tai päältä, niin aina kun sä vaihdat sivua tai varmaan siinä tapauksessa aukeamaa, niitä kun usein pidetään justiinsa silleen. Niin se ei kuluta sähköä minä muuna hetkenä kuin sinä, kun se vaihtaa kerran niiden kaikkien kuvapisteet päälle tai pois. Ja sitten se taas on täysin lepotilassa ja senhän takia ne kestääkin jotain 10 000 sivun vaihtoa, niiden akut, joka on varsin. Että täytyy sanoa, että mä olisin kyllä kiinnostunut tuommoisesta. Ja sitten kun se on semmoinen teknologia, niin se ei rasita silmää ollenkaan niin kuin noi jotkut muut, niin kyllä mä harvoin lähden niin kuin etunenässä minkään teknologian mukaan, mutta täytyy sanoa, että jos tommosia tulisi niin kuin sietohintaisia mun käsittääkseni, ne ei ole kauhean kalliita, kun se on varsin yksinkertainen se teknologia. Jos niitä tulisi sietohintaisia ja sit niitä kirjoja saisi jotenkin muutenkin kuin luottokortilla, niin mä olisin kyllä etunenässä niitä hommaamassa. Niin, että siihen voisi ladata jotain muutakin kuin siis tietyn formaatin tyyppisiä kirjoja, vaan siis periaatteessa mitä tahansa tekstitiedostoja tai jotain voisi ladata siihen niin, läsyyn. Niin, varmaan siinä täytyisi aluksi mennä jotenkin silleen, että se täytyy jonkun oman ohjelmiston kanssa konvertoida siihen. Mutta esimerkiksi jos se näyttäisi mustavalko PDF-dokumentteja, minkä mä luulen, että se olisi ihan mahdollista, Joo. Niin tota, no, jos se semmoisia lukisi, niin mulla olisi sille jo suorastaan loputtomasti käyttöä. Kyllä. Ja mä luulen, että kun toi tablet-PC-konsepti kehittyy vielä tässä, ja just nimenomaan mä arvostelin sitäkin joskus silloin, kun mulla sellainen oli, niin tota, että mitä ihmeen järkeä on käyttää kynäkäyttöliittymää, kun on näppäimistäkin, niin tavallaan ne hybriditabletit on ihan turhia, vaan että olisi niin kuin sellainen just oikeasti sellainen litteä näyttö vaan, mitä voisi niin kuin tavallaan käyttää niin kuin tietokonetta kynällä, niin kyllähän sekin, jos se olisi kevyt ja sellainen niin kuin akkukestäisi pitkään, niin se olisi tosi, tosi monikäyttöinen, mutta toki tämä, ne on pikkusen kaksi eri asiaa nämä nyt, mistä puhutaan, mutta tavallaan jollain tavalla, jollain kummallisella tavalla liittyvät ehkä toisiinsakin. Mutta ettei mennä ihan täysin tuonne dokumentaation elektroniseen käsittelyyn, eikä pelkästään puhuta tästä digitaalisesta elämäntyylistä, mikä olisi kyllä kovin mielenkiintoista, niin josko keskustelemme hieman tästä Vistan lisenssidraamasta. Joo, se on jatkuva mielenkiintoinen teema. Kyllä, viimeksi tästä hieman tarinoitiin muistaakseni. Ja totta, täällä sanotaan näin, että kun otat ohjelmiston käyttöön, et saa julkisesti paljastaa vahingoittavia tietoja ohjelmistosta. Käytännössä tämä tarkoittaa vähemmän imartelevia suoritusmittaustuloksia, tietoja uusista turva-aukoista ja niin edelleen. Näinkö raportoi Boing Boing-blogi? Kyllä, mä itse asiassa, jos se on aluksi pohjustaan, niin tota, no, mä kävin tsekkaamassa tämän Boing Boingin, mikä on mainio nimi tässä vähän aikaa sitten, niin täytyy sanoa, että se on kyllä, sitä tuli saman tien ainoa blogi, jota mä oikeasti seuraan. Siellä on tosi paljon mielenkiintoista, kun se ei ole pelkästään teknologiauutisia, eikä se on kaikkea vähän nyrjähtänyt tämän teknologian lisäksi. Täytyy sanoa, joo, että suosittelen blogia, ja se on harvinaista. Ensimmäinen kerta. Joo, kyllä, nimenomaan. Tämä on oikeasti hyvä. Mäkin, että joskin aika harvoin, mutta olen tätä seurannut kyllä. No, jopa tilaan boing, sen RS-feedia. Joskin, jostain syystä toi Firefox 2 RS, eikö mikä se on? RSS. Just. Ei näytä toimimaan oikein asiallisesti. Tai toimii asiallisesti, mutta mä en tykkää yhtään siitä sen toimintatavasta, niin täytyy tilata vaikka Operalla, mutta tässä Operassa taas tämä RSS-luku tuntuu olevan rikki, että se ei enää tee ollenkaan sitä kunnolla. Joko sä oot siis ladannut tässä yhteydessä, nyt voidaan hyvin hypätä taas aiheesta toiseen, niin sä oot ilmeisesti ladannut uuden tuon Firefoxin. Joo, mä otin sen sinä päivänä, kun se tuli ulos, ja itse asiassa se oli mun beta-käytössä jo aikaisemmin. Aha. PC-puolella. Mitäs siinä, niin jos lyhyesti pystyt kertomaan, niin on uutta? Ei kovin paljon. Ulkoasu on vähän erilaista. Sitten siinä on toi täydentävä haku, että kun sä kirjoitat sinne näppärään hakuboksiin, niin siinä se on. Tarkoittaa niin kuin ihan Googlen hakuboksia vai siis jos sä kirjoit mihin tahansa? Ei kun siis siihen, mikä on siinä osoiterivin vieressä. Joo, just se Googlen. Mikä on siinä, niin se vähän olettaa, että jos sä rupeat kirjoittamaan jotain ennalta arvattavaa, niin se osaa. Se rupeaa ehdottaa siinä sitten, mutta ei mitenkään häiritsevästi, että se on ihan ok. Ja tietysti, no siinä on ulkoasu vähän muuttunut, mutta ei silleen, että mä tiedä huomaako sitä edes kaikki. Ja sanotaanko, että hyvin pitkälti sama. Monet sanoo, että se on nopeampi. Ja täytyy sanoa, että mulla ei ollut se niin rankas käytössä, että mä olisin voinut kokeilla. Ainakin YouTube toimii tosi hitaasti, mutta se saattaa olla YouTubesta eikä Firefoxista kiinni. Mutta kyllä, kyllä. Sama paketti, mutta päivitettynä. Sitähän nämä usein on. Niin, sitähän se tuppaa olemaan. Saapa nähdä, koska Microsoft ostaa ton. Sehän on itse asiassa jännä, että kun on nykyisin, jopa Internet Explorerissa on nykyisin nämä hakulootikot, vaikka niillä tietysti ohjaa MSN-hakuu, niin. Ei ole se kaikkein suosituin varmaankaan. Paitsi nyt tietysti varmaan suosio nousee kummasti, kun ihmiset ei tajua edes, että niin. mitä siinä on. Mutta niin kuin toi hakulootikko ja noi välilehdet, mitkä on nyt, mä en tiedä oikeastaan ketään, joka ei käytä välilehtiä enää, vaikka mä olin niitäkin vastaan vähän aikaa, tai ei vastaan, mutta silleen, että mä en käyttänyt niitä. Koska aivan. Siinä kesti aikansa, niin ne on kaikki tullut alun perin Operasta. Joo. Ja se oli mun mielestä mielenkiintoista, kun mä kuulin ton, koska mähän käytän operaa pääasiallisena selaimena. Ja täytyy sanoa, että siinä ehkä tulee vähän jotenkin se läpi, että siellä innovoidaan tätä selainteknologiaa, että ne taitaa olla tälläkin hetkellä vielä ainoa selain, jossa on esimerkiksi suoraan sisäänrakennettuna BitTorrent. Ai joo. Että tota, no, se tuli tämän uuden Opera 9 kautta. Ja se on mun mielestä, mutta näin sitten Viston lisenssisopimuksesta Firefoxiin ja Operaan. Juurikin näin. Juha siellä kohahteli äsken jotakin. Mitä menisit sanoa? Tuli pikkuinen viime peli, saadaan mikki päälle. Sen verran pakko sanoa tuosta Firefoxista. Ei ole pakko sanoa, vaan siis... Saat sanoa. Nyt tässä vaiheessa sanon tuosta Firefoxista sen verran, että se 2.0, kun se nyt on. Joo, se. Olipa täällä minun käytössä niin äärimmäisen epävakaa ohjelma. Se kaatuili ihan koko ajan. Jos 10-15 minuuttia pystyit kulkemaan ilman, että niin tuli ilmoitus, että ohjelma on yllättäen keskeyttänyt toimintaansa, niin saat olla hyvinkin iloinen. No onpas. Ja siirryin yhtä pykälää vanhempaan versioon. Mielenkiintoista. Mä en ole kuullut. Olisikohan toi joku Intel-Mac-juttu, koska mulla se on ollut kyllä ihan niin kuin tämä kuuluisa, tunnettu ja kaikkien pitämä junan vessa. Aivan. Ja semmoista vähän samanlaista oli tarinaa tuolla omenamehussa, kävin lukaisemassa, niin muutama muukin sanoi, että tuota epävakaa. Mä pitääpä ihan vasitella kyseistä, että onko Intelin se ongelma vai mikä niin. Se voi hyvin olla. Onneksi en ole ehtinyt sitä vielä niin päivittämään, vaikka mä nyt... Musta on tullut vahvasti jostain kumman syystä tämmöinen ihme sekakäyttö, että mä käytän Safaria ja Firefoxia nyt sekaisin jatkuvasti, mutta tota, en ole sitten törmännyt tuohon, koska en ole Firefoxia niin vielä päivitellyt. Mutta mulla on kyllä tässä tosiaan, ja sitten PC-puolella oli jo beta-vaiheessa, se oli niin kuin erittäin miellyttävä ja sulava kokemus. Kyllä, kyllä. Mutta siis toi Vistan tota niin... lisenssihomma, niin täällä on tällainen asia. Eikä me enää siitä puhuta. Johan se tuli käsiteltyä kuoliaksi. Nimenomaan, kyllä. Ei mennä siihen enää. Se oli jo selvä. Ei, mutta siis joo. Itse asiassa täytyy myöntää, mä pistin tänne tota noin nämä linkit, mutta sitten mä en ole ehtinyt lukemaan niitä. Mä kävin niitä äsken silmällä, missä on niin hirveästi settiä. Aika paljon tekstiä. Että jos ehkä kannattaa pistää tuonne ohjelmamerkintöihin linkit. Mutta tota, no siis periaatteessa joo, sinne on tullut uusia lisäyksiä. Sieltä on tiputettu jotain täysin räikeämpiä, mistä on ollut meteliä. Että se on jännä, koska tota, noin sanottiin, että nyt on ollut jo niin myöhäistä, että sitä ei voi enää muuttaa, mutta niin vaan sitä on muutettukin, että sieltä on tiputettu jotain rajoituksia. Mä en muista tarkkaan mitä, mutta sitten on tullut myös justiinsa tämä, että ja siellä erikseen taidetaan vielä mainita. Ja jos on väärässä, niin lukekaa nuo artikkelit, koska siellä tiedetään paremmin. Kyllä. Tota noin, tiedetään, tai siis lukeskohan siellä peräti niin, että sä saat esimerkiksi justiinsa benchmark-testejä julkaista vaan Microsoftin asettamien rajoitusten mukaisesti. Ja mä en tiedä, mitä ne rajoitukset tarkkaan ottaen on, mutta näistä teksteistä sain semmoisen käsityksen, että jos tulee jotain kauhean huonoja tuloksia, niin Microsoft ei sitten tykkää susta, jos sä postitat ne. Niin. Ja toinen on just se, että sä et saa missään nimessä pistää minnekään tietoja tietoturva-aukoista, joka on vähän kaksipiippunen juttu, koska toisaaltahan se on hyvä... Siinä mielessä, että jos niitä ei kauheasti rummuteta, niin sitten sinne ehkä kaikki hakkerit menee niitä kolkuttelemaan, mutta sitten taas toisaalta, jos tieto ei liiku, niin sitten niitä ei myöskään löydetä, ja sittenhän siellä ne hakkerit. Että nykyinen systeemi mun mielestä on ollut aika hyvä, että yleensä jos joku tietoturvafirma, varsinkin jos löytää jonkun ison aukon, niin ne pistää siitä tiedon Microsoftille, että täällä on tämmöinen, että viittisittekö korjata, ja... Sitten jos ei rupea tapahtumaan kohtuullisen ajan kuluessa, että taisi olla tässä kun oli nämä kaksi isoa Microsoft- tai Windows-turva-aukkoa, niin sellaista tosi pahaa, niin joku tietoturvafirma oli puoli vuotta sitten lähettänyt niistä ensimmäistä kertaa tiedon Microsoftille, ja kun ei ollut vaan tullut paikkausta, niin sitten ne pisti siitä tiedon julkiseksi. Että Se on mun kyllä, mielestä kyllä. Kyllä edelleen se tapa, millä se pitäisi toimia. Että niin, se joo. On. Ei kun niin, oikeasti ei kun mitään sanottavaa. Ei kun mä itse asiassa mä tässä samalla kun tarinoit siinä, niin kävin vähän tuossa Googlen puolella. Niin itse asiassa nyt nimittäin tuli Microsoftista vaan mieleen tässä, jos tämä tarina nyt tästä Vistasta on ikään kuin koko lailla käsitelty. Niin perjantainahan tuli, vai tuliko se jo torstaina julkisuuteen, mutta Tietoviikko ainakin rekisteröi tämän asian perjantaina. Microsoft liittyy Novellin Linux-rintamaan. Oi. Että Microsoft ja Novell aloittavat yhteistyön SuSe Linuxin jakelussa ja teknisessä tuessa. Tämä on aika mielenkiintoinen, merkittävä uutinen. Nyt kun on tässä ollut tätä haipakkata, niin en ole kerinyt sitä tuonne meidän listallekaan aikaisemmin laittamaan. Mutta tämä on kuulostaa mielenkiintoiselta. Parempi myöhään kuin ei silloinkaan. Otapas mä läimäsen sen tulemaan täältä. Onko Juhalla tästä jo tietoa? Ootko kuullut? Sori, nyt meni ihan kokonaan ohi. Luin biomekaniikkaa tuossa samaan noin. mistä oli puhe? Ei mitään. Ihan hyvä. Biomekaniikka on tarpeellinen aihe myös. Mutta niin, tässä on Microsoft liittyy Novellin kanssa Linux-rintamaan tai Novellin Linux-rintamaan. Yritykset kehittävät yhdessä tekniikkaa, joka parantaa sekä Novellin, SuSe Linuxin että Windows-ohjelmiston käyttämistä samassa työasemassa. Microsoft aikoo myös tarjota palvelin järjestelmiä koskevaa teknistä tukea yrityksille, jotka haluavat käyttää sekä SuSe Linuxia että Windowsia. Sopimuksen mukaan Novell maksaa Microsoftille lisenssimaksun tapaisen korvauksen Linux-versionsa myyntituotoista. Eli tavallaan Microsoft on nyt sitten niin kuin myös jollain tavalla strategisesti läjässä Linux-puolella. Se voi kyllä, tässä kyllä voi käydä niin, että tämäkin on hyvin kaksipiippunen juttu, että mites nyt sitten, sehän on aika hyvä, koska sitten se saattuen SuSe-serverille ilmeisesti ymmärsi, että sitä tässä kovasti rummutetaan, mutta sitten, hardcore nörtit, niin nehän ei sitten halua SuSesta enää kuullakaan, että niinpä. Se on sinänsä onks tälle oikeesti tilausta, että ne, jotka ylläpitää servereitä, niin niillä yleensä kyllä löytyy sitten se tietotaito pitää sitä Linux-serveriä pystyssä. Aivan. Että siinä mielessä niin varmaan tarvitse tätä Microsoft-tukea ja saattaa olla, että ovat jopa silleen, että mitäs tänne nyt sitten, se tietysti mitä se oikeasti tarkoittaa sitten, mihin asti tämä diili menee, että missä vaiheessa sitä löytyy Microsoftin koodia SuSen kernelistä, niin se ei ole enää niin kiva juttu sitten siinä vaiheessa. Tämä on ehkä tämmöinen niin kuin strateginen liike, ja olisi toisaalta olisi mielenkiintoista kyllä kuulla, kun mä tiedän, että meillä on Hessun kahvilassa paljon valistuneita Linux-käyttäjiä kuulijoina myös, ja niin että miten tämä, koska täällä niin kuin Tietoviikossa raportoidaan, että tämä on ikään kuin Linux-kenttä on jakautumassa kahtia, sillä Oracle kertoi hiljattain lisäävänsä yhteistyötä Novellin kilpailijan Linux-jakelija Red Hatin kanssa, eli tavallaan Novelli on nyt niin kuin Microsoftin kimpassa ja Red Hat sitten Oraclen kanssa. Ja SuSe Linuxin niin kuin tämä osto tai tämä kytky, ei osto vaan kytky tässä, niin kuin Microsoft on saanut aika nihkeen vastaanoton tuolla Linux-piireissä. Ei yhtään ihmettele, koska, niin, koska Linux-piireissä on varmaan suurimmat Microsoft-epäluulot kuin missään. Että, niin, että jopa Mac-käyttäjät on varmaan silleen, että ei silleen. Mulla ei ole mitään silleen valtavia antipatioita Microsoftia vastaan, koska ei ole mitään syytä, mutta toisaalta ne tekee huonompaa tuotetta. Mä en osta sitä sen takia. Ihan sama kuin mä en tiedä, onko Hesburgerin ja McDonald'sin hampurilaisissa oikeasti mitään eroa. Niin, aivan. Mutta tai silleen niin kuin moraalista eroa tai muuta. Mutta sieltä minä ostan, mistä saa sen paremman tuotteen. Niin, tässä tapauksessa mä en osta kummastakaan, koska mä en erityisemmin välitä hampurilaisesta. Sä mutta tykkää hampurilaisesta, aivan. En tiedä, joo, toi on, niin mä muuten kävin tänään Heseellä pitkästä aikaa, joo. Mutta niin Microsoft kaappasi Linuxin, sanotaan tosiaan näin, ja sitä voi luonnehtia kulman erokkaaksi tätä liikettä. Yhtiö haluaa SuSe Linuxin valtavan valtaavan avoimen koodin ohjelmistomarkkinat muuta versiota teknisen tuen ja yhteensopivuuden houkuttamana. Jäljelle jäisi näin yksi Linuxista Redmondin ohjelmistojätti saisi rahaa ja sillä olisi osin hallintaoikeus. Järjestely epäilemättä edistää SuSE Linuxin yleistymistä, mutta voi samalla heikentää GPL-lisenssin elinvoimaisuutta. Rohkenen epäillä. Niin, Linux-yhteisö pohtiikin nyt, voiko Novell tehdä Linuxin puolesta lisenssipäätöksiä. Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen aihe. Ja ehkä olisi, luulen, niin, että oikein valistuneet teknohörhöt ja niitä nimenomaan justiin se tällaiset järjestelmäylläpitäjät onneksi vielä nykyisin on. Niin aivan. Siinä on myös se, että jos Microsoftilla niin kun ymmärsin tuosta jutusta, että niillä on jotain sanavaltaa nyt sitten Novellissa. Joo. Niin jo sen takia, että ei tiedä sitten, että nyt tilanne on tämä, mutta jos niillä on siellä sanavaltaa, niin miten asia muuttuu tulevaisuudessa, että jos ne yhtäkkiä keksii, että jaha, että muutetaankin kaikkien tuotteiden lisenssisopimusta näin, niin se on sitten, tietysti tämähän voi tapahtua ihan koska tahansa, minkä tahansa ohjelmiston kannalla, että siinä mielessähän niin. Kaikki me eletään kovin vaarallisesti, mutta sanoisinko, että tässä on semmoinen korkeampi vaara ja nimenomaan huoli on siitä, että se voi hyvinkin epäsuotuisasti muuttua Microsoftin avustuksella. Niin, koska toi on totta, koska miten miettii sitä, että minkälainen statementti, eli lausunto tai minkälainen niin kuin jonkunlainen suuntaviiva tästä piirtyy niin kuin tähän, että kun Microsoft haluaa niin kuin yrityssegmenttiin, yritysasiakkaille nimenomaisesti tarjota nyt myös Linuxia serverituotteena oman niin kuin tuotealustansa lisäksi. Tarkoittaako se sitä ensinnäkin, että esimerkiksi SQL Server 2005 tai SQL Server yleensäkin kohta rupeaa pyöriä Linuxissa? Ei, siinä sanottiin, että tuossa niin jutussa, että ensisijaisesti he edelleenkin suosittelevat ja tukevat omia tuotteitaan. Niin kyllä, nimenomaan, mutta tavallaan jos ne kuitenkin on ikään kuin kompuksessa tämän Linuxin kanssa tai Novellin kanssa, niin kyllä mä luulen, että kuitenkin se on jonkunlainen statementti siihen suuntaan, että okei, serverikäyttöjärjestelmänä jopa Microsoft voi tukea Linuxia. Niin, se on jännä, kun mä oon katsellut joskus aina näitä niin kuin serveritilan tarjoajia, niin aika monilla on vaihtoehto, että haluatko Linux-serverin vai haluatko Windows-serverin, ja se Linux-serveri on aina se halvempi, sitten kuitenkin kun Linux-serveri on yleensä se luotettavampi. Niin, ja sitten niin, se on jännä, että kuka, jos vaihtoehto tarjotaan, niin kuka lähtee Windows-puolelle? Varmaan sellainen taho, jonka web-sivu pyörii niin kuin tämän ActiveXn niin kuin avulla tai tämän Microsoftin, on vaikka .NET-juttuja tehty tai jotain muita, niin kuin, minkälaista koodia sulla on siellä Linuxiin. Ai tai siis siellä, tietysti. Että se on niin kuin, tavallaan siinä on se varmaan houkuttavuus. Mutta, ja sitten se on totta, että se on IIS, eli Internet Information Server, joka on tämä Microsoftin niin kuin serveri, niin sehän on tietenkin kalliimpi. Varmaankin siinä on myös, mä en muista sitä ihan ulkoa, mutta Mä en kyllä luottaisi internetsivuja niin sellaisen ylläpitojärjestelmän päälle, jonka yhtiö ei osaa tehdä edes näitä standardeja tukevaa internetselainta. että jos ne aloittaisivat ensin, että tekisivät niin kuin asiallisen internetselaimen ennen kuin menisivät liikaa tänne serveribisnekseen. No Iissihän on tosiaan, niin se on vähän niin kuin tämä Microsoftin internetserveri ja internetpalvelin ja sehän on ihan hyvä serveri kyllä, mutta se tosiaan pyörii sitten NT:ssä taikka XP:ssä, missä lie pyöriikään. NT:ssä se ainakin, tai siis 2-tonnisessa serveriversiossa tulee mukana ja tulee tuossa ihan XP:ssäkin mukana. Että itse olen siihen työssä joutunut hieman tutustumaan, mutta se on totta. En tiedä hirveän montaa ihan pelkästään niin kuin web-palveluita pyörittävää systeemiä, joka tarvitsisi, niin kuin, joka pyörii Iissin päällä. Mutta tämä on niin kuin just sitä silmällä pitäen, niin onko tämä semmoinen, onko tämä niin kuin sen tyyppinen viesti Microsoftilta, että he ei kohta enää keskitykään serveripuolelle, vaan toteavat, että Linux on turvallisempi ja parempi serveri ja sitten rakentavat nämä niin kuin serverituotteensa, esimerkiksi tietokantaserveri, SQL Server tuotteensa pyörimään Linuxissa. Mä en oikein usko. Jos saan tehdä rohkean ennustuksen. Tee ihmeessä. Mä luulen, että vuoden päästä tätä diiliä kukaan ei edes muista, Novellia niin. Microsoft mukaan lukien. niin tämä on vaan nyt jotain tällaista. Tämä voi hyvinkin olla kokeilu. Niin, katso, että miten se lähtee tästä. Voin olla väärässäkin, totta kai. Ennustukset on sellaisia, mutta sanoisin, että näitä tällaisia diilejä on tullut ja mennyt kuitenkin aika paljon. Joo, nimenomaan. Tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe, niin kuin kuulla vähän kuulijoiden mielipidettä, niin ei muuta kuin pistäkääpäs kuulkaa, nimittäin soitellen tänne päin. Se numerohan tänne studioon tai vastaajaan on 03-7411-8559. Eli tuonne voi kelata taaksepäin, jos meni ohitse. Sanon sen kuitenkin uudestaan 03-7411-8559. Tai pistä sähköpostia hessu@hessuervonen.com, niin jatketaan keskustelua tästä aiheesta. Mutta jos jätetään tämä aihe sikseen, ja tuolta tuli äsken Messengerillä Lapista tietoa. Juhalla oli joku mielenkiintoinen aihe myös uusi. Lukeeko se sillä taas jotakin jallua? En lue. Minä niin edelleen, mutta minun pitää aina laittaa tuo mikrofoni erikseen päälle, niin siinä hetkinen menee kuin kerkeä. Se oli siellä samalla sivulla, missä äsken herrat seikkaili, laitoin sinulle linkin siitä, että joo, se oli tuonne en tiedä, oliko vanha juttu, mutta siellähän oli Mäkille ilmestynyt tämmöinen haittaohjelman poikainen. Nimenomaan, koska mitä on herra tästä mieltä? Pistättekö sen linkin minullekin? Niin? Joo, nyt mulla on ikkunoita täällä niin paljon auki, että mä aika hukkasin sen jo johonkin, mutta se oli joku Macarena-virus tai joku tämän tyyppinen, se oli Mäkille nyt uusi virus, että tasapuolisuuden nimissä nyt käsitellään hieman Mac-aiheista virusasiaakin tässä. Voi, täytyykö alkaa Mäkissäkin pyörittämään pahasti tehoja vievää antivirussoftaa alla? Saatko sä Henriksen viestiä? Ehkä en saanut. Ootas, mä pistän sen sulle. Mihin nää yrität sitä lähettää? En mä tiedä, mä en lähettänyt sitä vielä mihinkään, mutta okei, no sit. Se on sitten ihan ymmärrettävää, jos mä en oo saanut sitä. kyllä. Start chat tosta ja sitten noin. Tuliko nyt perille? No nyt tulee. Joo, elikkä tosiaan, tää on muuten mielenkiintoista tää näiden tekstiviestien lähettäminen tässä tämmöisessä Skypeen konferenssipuhelussa. Tämä ei ole ihan niin selvä piirteistä aina välttämättä. Mutta siis Mäkille ilmestyy Macarena-virus. Tämä on myöskin Tietoviikko-lehdestä ja MicroPC-netistä 3.11. kello 17.35, eli viime perjantailta. Uusi Macarena-virus on suunniteltu ainoastaan Applen OS X-käyttöjärjestelmälle. Täydelliseltä nimeltään OS X.Macarena-niminen haittaohjelma on niin sanottu proof of concept -virus, joka tarkoittaa eräänlaista koeversiota, jolla haittaohjelmien toimiminen yleensä kyseisessä käyttöjärjestelmässä on testattu. Eli siis taas kerran on tämmöinen proof of concept -virus. Niin, eli toisin sanoen se ei tee mitään muuta kuin osoittaa, että se on siellä. Kyllä. Tietysti kannattaa pitää silmät ja korvat auki, että miten asia kehittyy, mutta vielä mä en olisi kauhean huolissani siitä, että täytyy. Se sitten tulee olemaan mielenkiintoinen muuten tässä nyt, jos näitä rupeaa tulemaan. Niin kun ohjelmat on nykyisin on jo jonkin verrankin ohjelmia, jotka on vain Intel-mäkeille. Mitenköhän tämä, koska ne täytyy kuitenkin kääntää erikseen, niin jos viruksia rupeaa tulemaan, niin tuleekohan ne universaaleina vai rupeako ne painottaa enemmän tuonne Intel-puolelle? Ja niin. aiheuttaako Intelin tulo tässä, koska näähän on nyt tullut Intel-aikana nämä virukset? Olen miettinyt aivan samaa. Se, siis Intelin tulo varmaan niin kuin aiheuttaa sen, että Mäkkejä myydään enemmän ja enemmän koko ajan. Ja sitä kautta myös sitten tietysti mitä enemmän Mäkkejä myydään, niin sitä suositumpi alusta Mäkistä tulee ja sitä todennäköisempää on, että sinne rupeaa tulemaan viruksia, koska sillä oikeasti saadaan jotain aikaiseksi, kun pistetään muutama Mäkki polvilleen, niin se niin kuin vaikuttaa isoon. Kertokaa nyt kuitenkin niin kuin tämmöiselle idiootille, että poikkeaako tämä Intel-Macin tekniikka jollakin tavalla tästä PPC-tekniikasta, että niin tämä Intelin mukaan tulo ikään kuin siltä puolen aiheuttaisi lisää vaaraa mäkin käyttäjille näistä virusten takia. Mä en voi sanoa mitään varmasti, mutta mä en ihmetteli sitä. Koska kuitenkin on selkeää on se, että siis jollakin tavalla homma, vaikka sanotaan, että eihän se ole muuttunut miksikään ja ihan samahan se on kuin aina ennenkin, niin kuitenkin se, että ylipäänsä nyt pystyt Macillä pyörittämään Windowsia ihan vaan boottaamalla ilman edes mitään virtualisaatiota bootcampillä, vai hyppäät vaan, kun käynnistät koneen uudestaan ja pystyt tekemään kaikkea semmoista, mikä on tutumpaa PC-puolelle, niin mä en ihmettelisi, että pakkohan sen on jotenkin asiaan vaikuttaa, koska se on kuitenkin niin perustavaa laatua oleva teknologiamuutos, että... Niin, tässä varmaan, joo, totta tuo, että tässähän niin kuin kyseessä on tavallaan se, että meillä on eri prosessori nyt tässä, ja prosessorin ohjelmointi ja käskykanta on erilaista, jos kohta käyttöjärjestelmähän on edelleen OS X, ja sitä kautta siellä on jotain niin kuin ydinosia on muuttunut tietysti sillä, että se toimii tämän Intel-prosessorin kanssa, mutta niin kuin käyttöjärjestelmätasollahan nämä virukset toimii tietysti, ja se taas niin kuin varmaan on pysynyt, luulisin äkikseltään, niin pysynyt aika lailla turva-aukoiltaansa samanlaisena, oli sitten Intel-Mac tai oli sitten tuo PowerPC-Mac, että sinällään niin kuin OS X:lle ohjelmoidaan ne virukset varmastikin nyt eri lailla, mutta niin kuin tavallaan sama sanotaan vaikka Xcodella tai jollakin, jos ohjelmoidaan, niin se koodi tai se tulkki, tai sanotaan se, missä sä kirjoitat sitä koodia, se on niin kuin samanlainen, mutta se, että miten se kääntyy sille prosessorille, niin se on erilainen. Ja mä en tiedä, tuoko se niin kuin tavallaan se alempi osa sieltä niin kuin sitä turva-aukkoa tai turvalisäystä mukanaan, mutta et mä voisin lyhyesti sanoa, että en usko, että se vaikuttaa, mutta siis turvallisuuteen se, että onko Intel vai onko PPC muuta kuin sitä kautta, että tästä tulee suositumpi platformi ja sitä kautta viruksien tekijät on kiinnostuneempia tästä aiheesta. Tästä olisi kyllä erimmäisen mielenkiintoista kuulla jonkun asiantuntijan analyysi, koska ainoa mitä mäkin osaan sanoa, niin on se, että se on mahdollista. Mm, joo, mielellään, jos joku osaa tästä tarkemmin sanoa, niin kun just esimerkiksi tästä, että kun OS X, kun se on käännetty Intelille, niin kun se prosessori on eri, niin aiheuttaako se jotakin sellaista, joka tekisi siitä haavoittuvamman? Mä luulen, että ei, mutta voin olla väärässä. Edelleen se äskeinen numero on voimassa ja sähköpostit on voimassa ja niin homma käy. Mutta meillä alkaa tosiaan aika olemaan taas kohta täynnä. Vielä voitaisiin itse asiassa tässä, kun Mac-aiheessa ollaan, niin käsitellä hieman Käsitellään Power 6-prosessori. Mun mielestä se oli mielenkiintoinen. Joo, se voisi olla mielenkiintoinen. Käsitelläänpä. Kerropa hieman siitä. Eli siis ei G6-prosessori, mutta PowerPC-prosessorin seuraava sukupolvi. Itse asiassa sivuhuomautuksena voisin sanoa, että G6han on jonkun amerikkalaisen, olikohan se jonkun näistä pröystäilyautomerkkien rekisteröimä, että niiltä tulee automerkki, jonka nimi on G6. Se on jännä, mutta siis sen takia tämä PowerPCn seuraava versio on Power 6. Ja se kyllä saattaa olla, että sen takia, koska niitä ei enää laiteta tällaisiin kotikoneisiin, niin voi hyvinkin olla, että se vaikuttaa siihen, että nyt sitä on viety huima askel eteenpäin, koska sen sijaan, että Power 6-prosessori laskisi ykköstä ja nollaa niin kuin tähän asti, Power 6-prosessori osaa laskea 10. Niin, eli enää ei ole numerot vaan 0-9, vaan ne on myös 10 on sitten numero. Juha sanoi, että Pontiac on rekisteröinyt G6. Ahaa, okei. Kyllä, kyllä. Mutta toi on mielenkiintoinen. Se olisi tämmöinen multimediaprosessori käsittääkseni sitten, niin kuin niin tässä taitaa lukea täällä. Tämä G6, olisi niin kuin vahvasti tämmöinen matematiikka-multimediaprosessori, niin olisi niin kuin tehokas systeemi. En tiedä, kuka tätä sitten käyttää, mihin tämä oikein niin kuin menee. Se on hyvä. Mä en tiedä, se on sitten varmaan noin multimediakäyttöön, mutta myöskin tällaisiin tieteellisiin laskentoihin isoihin. Mm. Että siinä se kuulemma niin kuin nopeuttaa hommaa ihan huomattavasti, ja sitten Power 6 aikoo kulkea 4 gigahertzistä 5 gigahertziin, että kyllä. jälkeen sanoo, että se tulee olemaan lähempänä 5 GHz kuin 4 GHz. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta Power 6 on mielenkiintoinen prossu. Samoin myös on mielenkiintoista muuten tietää, että Tsune tulee ihan kohta. Se on tsune.net-sivut on avattu tässä. Kyllä, mä kerran siellä kävin. Mun mielestä oli jotenkin kummalliset sivut. Ne, jotenkin, ne oli oikein tällaista... Ehkä mä oon vaan äärimmäisen ennakkoluulonen, mutta jotenkin ne vaikutti justiinsa siltä, että jotkut harmaat business-suunnittelijat yrittää olla kauhean trendikkäitä ja nuorekkaita ja suunnitella sivun. Joo, että, kyllä. Mutta täytyy sanoa, että mulla ei ole niin kuin mitään lähtökohtaisesti mitään antipatioita Tsunea kohtaan. Niin kuin mulla ei ole lähtökohtaisesti koskaan ollut mitään suurta intoa iPodia kohtaankaan. Että mä en ole sillä tavalla mitenkään iPod-uskovainen ollut koskaan. Joo, jos joltakulta tulee parempi, niin sitten tulee, mutta eipä, mitä mä oon kuullut Tsunesta, niin eipä se kuulosta olevan parempi. Joo, en tiedä. Tämä vaikuttaa vähän siltä, että ei tästä oikein tiedä, mutta se ei tue podcasteja. Se on vähän ikävää, joo. Se voi nykypäivänä, varsinkin tuolla Amerikan mantereella, se voi olla ihan oikeasti kompastuskivi. No se on kyllä totta, joo. Se on ihme, että se, mikä siinä on, että he on jättänyt sen pois tästä, mutta toki tietysti tukee niin kuin, mitä se tarkoittaa, että tukee podcasteja, siis toisin sanoen ei ole siinä playerisoftassa tai siinä, millä se, miten tänne laitetaan niitä biisejä tänne niin, vehkeeseen. Sille ei voi tilata RSS. Siinä ei voi tilata niin kuin RSS-syötettä, että sinällähän jos Hessun kahvilaakin esimerkiksi tai podpäivää haluaa kuunnella, niin kyllähän se onnistuu MP3 ladata ja läimästä tonne. Ihan niin kuin millä tahansa, mutta sitä ei saa automatisoitua silleen. Joo, nimenomaan. Se on erikoista. Se on niin kuin ja erikoinen. Jotkut on spekuloinut, että se liittyy siihen, että kun Apple on lähtenyt tämän pod-sanan perässä nyt juoksemaan niin. Ja haastanut, joskin eipä siitäkään kauheasti tullut mitään, eihän ne ole aiheuttanut mitään jatkotoimia, vaikka Podcast Ready säilyttää nimensä ja itse asiassa laajentuu ja muuta. Että ne oli semmoisia vakiokirjeitä, mitä nyt lähtee niin. Aika paljon. Kyllä. Mutta siinä voi olla, että sitä on mietitty, että ihan, että eihän tota voi, mutta ainahan ne olisi voinut keksiä siihen jonkun toisen nimen, jos se siitä on kiinni, mutta ehkä se sitten ei ollut siitä kiinni. Kyllä, joo, tämä on jännä tämmöinen ruskeat sivut. Käykää katsomassa tsune.net, www.tsune.net tulee tuonne ohjelman merkintöihin. Mutta tosiaan, niin kun nyt ollaan viikoittaisessa moodissa Hessun kahvilan Speakers Cornerissakin, niin yritetäänkö pysyä tässä tunnin aikataulussa? Nyt ollaan varmaan tuntia vartti painettu tässä menemään. Joo, loppukevennyksenä. No niin, loppukevennys. Minä etsin googlism.comista avainsanalla Henrik. Aha, niin. Täältä löytyy, että Henrik is a decent programmer. Henrik has a golfing handicap of 21. Oho. En kyllä koskaan kokeillut, mutta hei, jos se on internetissä, hyvä. Sen on pakko olla totta. Ja sä voit tuolla perusteella hakea itsellesi green cardin. Henrik is moving relative to Albert. Täällä on jotain todella, täällä oli joku aivan mielet, jotain aivan mielittymiä, että Henrik is a theoretical physicist. Ja, just. Ja täällä, mutta eipä tässä vielä mitään. Sitten etsin Googlesimmissa avainsanalla Hessu. No tiedätkö, niin. Mikä Hessu on? No. Hessu is the www. Eli Hessu, no on, Hessu on World niin. Wide Web. Joten kyllä, tähän on. Onneksi olkoon. Kiitos. Tähän on hyvä päättää. Juha, kerro. Tuo on jopa parempi, kun se podcast on tulevaisuus. Hessun kahvilla on podcast. Hyvät kuuntelijat, olette tulevaisuudessa. Nimenomaan. Täytyy tehdä semmoinen jingle, että Hessu on www. Olette verkossa. Kyllä. Ei muuta kuin kiitoksia. Kiitoksia Henrik, kiitoksia Juha. Hienoa, kun pääsitte taas paikalle. Kiitoksia kuulijoille myös, koska olette jälleen todistamassa yhtä maailmanhistorian ainutlaatuisimmista Hessun kahvilla Speakers Cornereista. Tämä oli tällainen tarina tällä kertaa. Ensi viikolla lisää sunnuntaina siis. Siinä välissä ehkä Hessun kahvilaa nimittäin on sellaista haipakkaa, että katsotaan mitä tulee. Mutta kiitoksia ja anteeksi ja kiitoksia. Näkemiin. Näkemiin, sano se, että näkemiin. Juha. Näkemiin. Okei, kiitos. Hei. Sitten on niin. Sano vaan.